Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς θα περνάτε. Είναι η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Καλησπέρα. Μα, καλησπέρα. Στους αγαπημένους, αγαπημένες, ακροατές, ακροάτρες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε από το κανάλι The Press Project στο YouTube, είτε είστε από το ραδιόφωνο του The Press Project εκεί στο site, το οποίο λέγεται The Press Project, δεν ξέρω, το ανέφερα πάρα πολλές φορές. Είτε ποτέ από δεν τα είναι αρκετές. FM της περιφέρειας. Ποτέ δεν είναι αρκετές για να αναφέρεις το όνομα The Press Project και το βάλτε λεφτά στο The Press Project. Θυμάσαι τι έγινε στην συναυλία στην Τεχνόπολη. Τι. Που λέει ο. Μας ξέχασε ο γραμμένος. Όχι, ρε. Α, όχι. Εμένα ξέχασε. Το Press δεν το ξέχασε. Όχι, όχι, όχι. Με ξέχασε στο τέλος που έλεγε ποιους θέλει να ευχαριστήσει που συμμετείχαν στη συναυλία. Αλλά στην αρχή, όταν βγήκα εγώ να πω για τον Πιτσιπόρδα που λέει εκεί πέρα ότι αναγκαζόμαστε εμείς τραγουδιστές και κάνουμε και άλλες δουλειές, και εγώ αναγκάζομαι να κάνω το δημοσιογράφο. Και λέει ο Σπύρος σε ένα site, το The Press Project. Και γίνεται χαμός από κάτω. Αυτά είναι τα, πέρα, πάνω την κονσόλα. Τα αντανακλαστικά του Βασίλη Μύτικα. Έτσι, έτσι. Τα αυτά στα αντανακλαστικά. Ναι, ναι. Λοιπόν, καλησπέρες και καλημέρες. Σε περίπτωση που μας ακούτε πρωί, τώρα κάτι κακεντρική σχόλια για καθυστερήσεις και εγώ ποντάρω 11 λεπτά και ακαδημαϊκό τέταρτο. Δεν πειράζει που δεν βουλώνουν τις τώρα όλοι αυτοί. Τις διαψεύδω κατηγορηματικά. Όσοι μιλούσαν για 11 λεπτά μπορούν τώρα να ξεκινήσουν να στέλνουν συγγνώμη με οικονομική αποζημίωση στο super chat του The Press Project, στο κανάλι μας στο YouTube. Θα το βρείτε στα σχόλια. Έχει το αγαπημένο σε όλους μας σήμα, τι άλλο, του δολαρίου. Είναι ο σύγχρονος, η σύγχρονη θρησκεία μας. Είναι το σύμβολο όλης της ζωής μας. Οπότε στείλτε δολαριάκι και εμείς θα φροντίσουμε να σας συγχωρήσουμε, γιατί τέτοιοι είμαστε. Μεγάλο ψυχή. Και αυτό είναι που μας χαρακτηρίζει. Ο Δημήτρης γράφει, και πολύ καλή πάσα, πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον Κουκάκη και πολύ ευχαρίστω που επέστρεψε την Τζέννη στο The Press Project. Με την Τζέννη έχουμε μια συγκεκριμένη συνεργασία, είναι πάλι εδώ. Μπορείτε να τη δείτε στην χθεσινή συνέντευξη μαζί με τον Κωνσταντίνο και προσκεκλημένο τον δημοσιογράφο, τον Θανάση Κουκάκη, τον δημοσιογράφο που παρακολουθούνταν από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Όταν το ανακάλυψε, διεκόπη παρακολούθησή του. Όλο τυχαίο, δεν ξέρουμε από ποιον. Πώς το είδες, πόσο διάλογο στο ποδάρι του εκεί πέρα, τι περίεργο που ήταν αυτό. Πολύ περίεργο πράγμα ήταν αυτό. Δέχθηκε μήνυμα από το Predator, όλο τυχαίο πάλι. Με link, δεν το πάτησε το link, ώστε να μολυνθεί το κινητό του. Περίμενε, ποιο λε τώρα. Ναι, ο Ανδρουλάκης είναι αυτό που δεν το πάτησε. Ναι, ναι, ναι. Ήταν στο πολύ. Μολύνθηκε το κινητό του από το Predator, δεν γνωρίζαμε κιόλα τότε για το Predator. Δεν ξέρω πόσα ήταν τα ρεπορτάζ και πόσε ήταν πληροφορίε. Εξηγεί αυτό το χρονικό και μάλιστα λέει πολύ συγκεκριμένα στη συνέντευξη ότι δεν πιστεύει σε συμπτώσεις, το οποίο έχει ένα συγκεκριμένο νόημα. Να πούμε και κάτι άλλο τώρα. Επειδή υπήρξε αρκετός κόσμος που σχολεί, αρκετός τώρα, πάντα κάποιος θα βρεθεί που λέει καλά και σου στέλνει ένα άγνωστο link και το πατάς. Νομίζω το έχω ξαναπεί. Ένας δημοσιογράφος δέχεται πληροφορίες. Σε αντίθεση με πολλούς άλλους ανθρώπους που δεν μιλούν με αγνώστους, ένας δημοσιογράφος μιλάει με αγνώστους. Δεν είναι δηλαδή ότι σε παίρνουν στο σπίτι σου και σου λένε «Γεια σου, είμαι ο πρίγκιπας της Τζαμούντα, έχω κληρονομήσει 70.000 ευρώ, δώσε μου τώρα 3.000 για να στα, για να στα δώσω». Δεν είναι τέτοια. Είναι ένας άνθρωπος που είναι πολύ φυσιολογικό να μιλάει με πολλούς, να δέχεται πληροφορίες και συνεπώς δεν είναι τόσο παράλογο ότι δεν το έκανε. Το πρωί πήραμε μια. Στο Σπίρτζι ήταν πολύ χαρακτηριστικό αυτό που υπάρχει το Χρήστο δες αυτό, ενώ έχει αναφέρει ρεπορτάζ της εφημερίδας των συντακτών στη Βουλή, στην κοινοβουλευτική του δραστηριότητα, ο αρμόδιος υπεύθυνος για την ΕΕΠ, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Σπίρτζης, δέχεται μήνυμα με το ευσύν.news που είναι στα κακόβουλα του Predator. Δηλαδή κάποιο παρακολουθεί τη δραστηριότητα του βουλευτή, όπως παρακολουθεί τη δραστηριότητα του δημοσιογράφου Κουκάκη, όπως παρακολουθεί την πολιτική δραστηριότητα του Ανδρουλάκη και στη συνέχεια του στέλνει κάτι το οποίο είναι πιθανόν να πατήσει. Και όσο αυτό που είπες εννοείται. Δηλαδή και στο Facebook μπορεί να έρθει κάποιο link με ένα σύνδεσμο για ένα θέμα. Ναι, ρε παιδί μου, ο κόσμος το νομίζει τώρα ότι είναι σαν να πατάς το link στο Facebook που λέει μήπως είσαι εσύ σε αυτό το βίντεο, ας πούμε, και λέει πόσο χαζός είσαι, ρε φίλε, που δεν το λίγο να μην προσέχει, λίγο να μην προσέχεις τη στιγμή που κλικάρεις 100 links την ημέρα. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Τώρα εντάξει, τώρα ξέρουμε όλοι. Μετά Χριστών προφήτες και με τον υστέρων γνώση, οκ. Okay. Καλά, εντάξει, μην ορκίζεσαι τώρα ότι είναι αδύνατο να την πατήσει κάποιος και τώρα. Μιλούσαμε. Έπιασε το μάλωμα, έβαλε και. Κόρτο Μαλτέζε και ζητάει συγγνώμη. Πόσα? 5. Εντάξει. 5 λεπτά έξω έπεσε, 5 ευρώ έβαλε. Συγχωρεμένη. Μη συγχωρεμένο. Μάλλον συγχωρεμένη. Ναι. Λοιπόν. Το πρωί κάναμε μια άλλη συνέντευξη, στο πλαίσιο αυτών των συνεντεύξεων που κάνουμε για το θέμα τώρα με την Τζέννη. Μιλήσαμε με τον Τάσο Τέλογλου και την Ελίζα Τριανταφύλου. Οπότε έχει ενδιαφέρον, είναι και κάπως διασκεδαστικό κάποια στιγμή. Λέει ο Τέλογλου, με τον Ανδρουλάκη αποκλείεται να συνέβαινε το ίδιο. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τρομερά προσεκτικός, δεν λέει μυστικά ούτε στον εαυτό του. Και λέει ότι δεν είναι τυχαίο που ο Ανδρουλάκης δεν πάτησε το link. Είναι ένας άνθρωπος τρομερά προσεκτικός ως προς αυτά. Αλλά βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι το ζήτημα εδώ πέρα δεν είναι να μοιράσουμε μετάλλια προσοχής και επιφυλακτικότητας στους χρήστες του διαδικτύου ή του οποιοδήποτε smartphone. Το ζήτημα είναι εδώ πέρα αν υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο που να προστατεύει από την παραβίαση του απορρίτου των επικοινωνιών. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι ένα από τα ενδιαφέροντα ζητήματα που τέθηκαν στη συζήτηση. Είναι σαφές το θεσμικό πλαίσιο για την παρακολούθηση με τον παραδοσιακό τρόπο της επισύνδεσης. Θεωρητικά αυτό καλύπτει οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας και καλύπτει και την επικοινωνία που γίνεται μέσω άλλων αντίστοιχων εφαρμογών, γιατί μιλάει για επικοινωνία το Σύνταγμα, οπότε δεν χρειάζεται να προβλέψει κάθε ειδική μορφή οποιασδήποτε μελλοντικής τεχνολογικής εξέλιξης. Θεωρητικά καλύπτεται. Στην πράξη υπάρχει ένα κενό. Εξού και έχω και δήλωση του Γεραπετρίτη που λέει: μην ανησυχείτε, θα το καλύψουμε αυτό, θα είναι παράνομο. Λες, πώς θα είναι παράνομο, τι εννοείς, αφού είναι κακόβουλο λογισμικό. Είναι παράνομο. Αλλά εντάξει, τώρα ξέρετε ότι είναι νόμιμο, ότι είναι παράνομο σε αυτή τη ζωή. Αρκεί να παρακολουθήσει κανείς μια εξεταστική επιτροπή ή να μην παρακολουθήσει μια εξεταστική επιτροπή και να προσπαθήσει να βγάλει άκρη από το τι λέγεται από όσους είναι εκεί και από τις εχθρικές και φιλικές διαρροές. Αντιλαμβάνεται αμέσως μετά ότι το τι είναι νόμιμο και τι είναι παράνομο σε αυτή τη ζωή είναι κάτι πάρα πολύ σχετικό. Αυτό το έχουμε δει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην ιστορία των παρακολουθήσεων, γιατί η κυβερνητική αντιμετώπιση του θέματος είναι ότι πρόκειται για νόμιμες επισυνδέσεις. Συνεπώς μπορείτε να λέμε, αυτό που είπε πολύ προσεκτικά και ο Μητσοτάκης, ότι ναι, εντάξει, δεν είναι πολιτικά καταδικαστέο, αν το ήξερα δεν θα το επέτρεπα, αλλά είναι ωστόσο νομότυπη αυτή η παρακολούθηση. Και τεκμηριωμένη. Και τεκμηριωμένη. Και το ίδιο μας είπε και ο Κουκάκης στην συνέντευξη που κάναμε, ότι αν μπορεί αυτό να γίνει για τον παραδοσιακό τρόπο της επισύνδεσης, που είναι μια παρακολούθηση του κινητού τηλεφώνου, όταν κανείς απλώς μιλάει στο κινητό του από τη γραμμή του πάροχου, σίγουρα δεν μπορεί η ΕΕΠ να δώσει νόμιμα την άδειά της για να υπάρξει παρακολούθηση με το Predator. Mm-hmm. Και να παρακολουθούνται όλες με αυτόν τον ανεξέλεγκτο τρόπο όλες οι επικοινωνίες του. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η κυβέρνηση λέει ότι εμείς με το Predator δεν έχουμε καμία ανάμειξη. Και έχοντας και την προφύλαξη ότι θα πρέπει να αποδειχθεί ότι έχει ανάμειξη, πράγμα το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Αυτά μας τα λένε στην συνέντευξη που θα δείτε η Ελίζα Τριανταφύλου και ο Τάσος Τέλογλου, που είναι δύο δημοσιογράφοι οι οποίοι έχουν ήδη δώσει πάρα πολύ ενδιαφέροντα ρεπορτάζ για αυτό το θέμα. Με το χθεσινό τους ρεπορτάζ μας εξηγούν τι ωραία μπίζνα που είναι να πας στην αστυνομία και να της λες να πάρε αυτό το σύστημα παρακολουθήσεων, mm-hmm. και επειδή για να δώσεις ένα σύστημα παρακολουθήσεων θα πρέπει να αγοράσει το Υπουργείο, θα πρέπει να υπάρξει μια τυπική διαδικασία διαγωνισμών και κάτι τέτοια τώρα παράλογα παλιά που υπήρχαν, ξέρετε, που απαιτούν κάποια στοιχειώδη διαφάνεια. Το κολπάκι είναι ότι αυτό το δορίζεις και αναλαμβάνεις μετά τη συντήρησή του, που είναι κανένα εκατομμύριο και πάνω το χρόνο. Οπότε γίνεται δουλίτσα. Και εσύ έχεις τη συνείδησή σου ότι είσαι ένας άνθρωπος που δεν άφησε το κράτος του έτσι, φέρθηκε με γενναιοδορία σε μια δύσκολη στιγμή για την ελληνική κυβέρνηση, είπε πάρε ένα λογισμικό δώρο και οικονομάς από την, από τη συντήρηση αυτού του συστήματος. Όλο αυτό, μας λένε στην συνέντευξη, δεν είναι ούτε στη μέση ακόμα. Δηλαδή υπάρχει πάρα πολύ υλικό για να καταλάβει κανείς τι ακριβώς κρίνεται σε όλα αυτά, ποιος είναι ο σύνδεσμος με τον υπόκοσμο, από πού ξεκινάνε και ως πού φτάνουν όλες αυτές οι αποκαλύψεις, και είναι βεβαίως πολύ τρομακτικό να το σκεφτόμαστε, γιατί, ξέρετε, με λίγα λόγια αυτό που συμβαίνει είναι ότι υπάρχει, μας το είπε πολύ ωραίο Τέλογλου αυτό, μια κανονικοποίηση των παρακολουθήσεων. Δηλαδή υπάρχει ένας επικοινωνιακός πόλεμος προκειμένου να υπάρξει σε όλους μια μικρή αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις παρακολουθήσεις και να θεωρούμε ότι, όπως το είπε και ο Υπουργός, εντάξει, μυστικές υπηρεσίες είναι, τι θα κάνουν, θα παρακολουθούν, αυτή είναι η δουλειά τους. Δεν είναι και κανένα νέο δα ότι οι μυστικές υπηρεσίες παρακολουθούν, αλλά γι' αυτό τους πληρώνουμε. Ποιον, τον εξωτερικό ή τον εσωτερικό, σε εισαγωγικά, εχθρό? Αυτό είναι ένα ερώτημα, γιατί υπάρχουν και απόψεις που λένε ότι δεν νοείται τώρα να παρακολουθούνται 15.000 Έλληνες πολίτες από τις μυστικές υπηρεσίες. Όλοι αυτοί είναι απειλή για την εθνική ασφάλεια? Προφανώς και δεν είναι. Μπορεί και υπάρχει να είναι όλο αυτό το πλαίσιο αδιαφάνειας. Είναι και σοκαριστικό και είναι μια παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μια παραβίαση της ιδιωτικότητας που την περιγράφει Κουκάκης πάρα πολύ καλά, όταν λέει ότι βρήκα το transcript, την απομαγνητοφώνηση από μια συνομιλία που είχα και ήταν δίπλα η κόρη μου. Οπότε είναι στο κείμενο ένα ακατάληπτο φωνές παιδιού, και ανακάλυψε κιόλας ότι τον παρακολουθούσαν τις συνομιλίες όταν ήταν στο σχολείο της κόρης του, που λέει ότι καταλαβαίνετε ότι είναι μια εισβολή στην ιδιωτικότητα πολύ σημαντική. Είναι σαν να έχουν κάνει διάρρηξη στο σπίτι σου όταν ακούνε και προσωπικές στιγμές. Λέει για την ακριβία. Εντάξει, ναι. Ψηφιακός θα, να το λένε. Ναι, εντάξει, ναι. Μια βίαιη εισβολή στην ιδιωτικότητα. Ναι. Δεν είναι απλό. Είναι αυτό το σημείο. Αυτό το έχει ξαναπεί. Έχει μια σημασία να το ξαναλέει για να καταλάβουμε το μέγεθος. Γιατί όλο προσπαθεί, πολλές φορές μένουμε σε ότι είναι ένα θέμα τεχνικό και εξειδικευμένο και δεν ξέρω εγώ τι. Είναι στοιχειώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Είναι λίγο αργότερα στο σημείο που λέει, όπως και ο Σταύρος Μαλιχούδης, ότι παρακολουθούσαν μέσω αυτού και τις πηγές. Και αυτό δεν έχει αναφερθεί όσο θα έπρεπε στο δημόσιο διάλογο. Δηλαδή παρακολουθούν εσένα και παρακολουθούν και τους ανθρώπους με τους οποίους μιλάς. Παρακολουθώντας τον Σπίρτζι, είναι πολύ πιθανό να ακούσει τον Τζίπρα. Όχι πολύ πιθανό. Ναι, σε κάποιες φάσεις θα ακούσει τον Τζίπρα. Ναι, αυτό που λέγεται είναι ότι τον Τζίπρα παρακολουθείς, παρακολουθώντας τον Σπίρτζι. Μάλιστα υπάρχει και στο προσωπικό, παύλα επαγγελματικό, βάζει και ένα ζήτημα. Κατά πόσον άνθρωποι με τους οποίους συνομιλούσε και αντιμετώπισαν κάποια δυσκολία στην καριέρα τους, μέσα από εισαγγελίες, δικαστική κλπ. Πηγές, οικονομικές πηγές, τραπεζικά στελέχη πιθανώς. Σκέφτονται και αυτοί μήπως συνδέεται αυτό με το ότι μιλούσαν με τον Κουκάκη, του οποίου το κινητό παρακολουθούνταν. Ότι είναι και αυτό το ζήτημα. Και ότι ακούς το πώς πάει, πώς προχωράει ένας φάκελος για ένα θαλασσοδάνιο ή για ένα τραπεζικό σκάνδαλο, ακούγοντας το τηλέφωνο ενός δημοσιογράφου που ψάχνει εκείνη τη στιγμή τα τραπεζικά σκάνδαλα. Έχει αυτό τη σημασία του. Και σε ένα κομμάτι που έχει ανέβει ήδη και κομμένο ως απόσπασμα, για να θυμούμαστε όλοι, γιατί έχει περάσει πάρα πολύ πυκνός χρόνος από τότε, είναι επιγραμματικά οι ρυθμίσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη που λειτουργήσαν υπέρ του οικονομικού εγκλήματος. Του οικονομικού εγκλήματος στο ανώτατο επίπεδο. Με συγκεκριμένες ρυθμίσεις, όπως αυτή με την οποία χρειαζόταν η έγκληση από την τράπεζα για να ελεγχθεί η τράπεζα. Ναι, βάλαμε το λίγο να φυλάει τα πρόβατα. Για τραπεζικό τώρα, δηλαδή, σκάνδαλο, ναι. Δεν μπορεί να παρεύει επάγγελτα ο εισαγγελέας πλέον. Με βάση αυτή τη ρύθμιση έχουν αρχιοθετηθεί θαλασσοδάνεια, λέει ο Κουκάκης, και έχει δίκιο, επιβεβαιώνεται αυτό, και τραπεζικά σκάνδαλα. Γιατί επιβεβαιώνεται? Γιατί είχαν βάλει τότε μια προθεσμία που λέγανε, μα βάλαμε προθεσμία, από όταν ψηφιστεί. Έχουν 4 μήνες οι εισαγγελείς να καθαρίσουν, τόσο να δουν τις υποθέσεις. Το 4 μήνες δεν υπάρχει σαν προθεσμία. Είχε γραφτεί τότε στο Financial Times, το είχε γράψει μαζί με την ανταποκρίτρια των Financial Times, και σε σειρά ρεπορτάζ του, 2 φορές η κυβέρνηση προσπάθησε να απαντήσει μέσω του κυρίου Γεραπετρίτη με επιστολή στους Financial Times για το πόσο άδικο είναι το ρεπορτάζ της γνωστής κομμουνιστοφυλάδας των Financial Times. Και ακόμα περισσότερα να τη δείτε τη συνέντευξη. Είναι πράγματα που γίναν... Και για τη δέσμευση των προϊόντων του οικονομικού εγκλήματος είναι σοκαριστικό αυτό, ότι απελευθερώθηκε 1 δισεκατομμύριο από χρήματα που ήταν προϊόν παράνομης οικονομικής δραστηριότητας. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν όλα αυτά και ταυτοχρόνως υπάρχει και η πλευρά αυτή. Δηλαδή αυτό είναι το τι ερευνούσε ο άνθρωπος αυτός. Και αυτό είναι που θα μας βάλει και σε σκέψεις για το ποιος ζήτησε την παρακολούθησή του. Ήταν οι άμεσα εμπλεκόμενοι, ήταν οι άνθρωποι μέσα από τον κρατικό μηχανισμό που είχαν προσφέρει διευκολύνσεις στους άμεσα εμπλεκόμενους. Δεν θα το μάθουμε αυτό ίσως, αλλά πάντως έχει μεγάλη σημασία ότι ο ένας είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ο άλλος είναι ένας δημοσιογράφος που παρακολουθεί στο, που ερευνούσε το οικονομικό έγκλημα. Ο τρίτος, ο Μαλιχούδης, είναι ένας δημοσιογράφος που ερευνούσε μια υπόθεση που σχετιζόταν με το προσφυγικό ή ίσως και κάποια άλλα ζητήματα που μπορεί να ενόχλησαν, όπως την υπόθεση Καραϊβάζ. Αλλά τέλος πάντων, τίποτα από αυτά δεν φαίνεται να στοιχειοθετεί, έστω και στο ελάχιστο, την, πώς θα το λέγανε στην νομική, την αντικειμενική υπόσταση. Τίποτα δεν φαίνεται να τεκμηριώνει ότι υπήρξε ένας κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια. Δηλαδή, αν υπήρξε μια εγκληματική οργάνωση εδώ πέρα, η εγκληματική οργάνωση είναι το σύστημα συμφερόντων, το οικονομικό και μαζί το εκτελεστικό που διεκπεραίωνε αυτήν την εγκληματική πράξη, το σύστημα το οποίο διέπρατε τις παρακολουθήσεις. Αυτό φαίνεται να είναι το εγκληματικό σύστημα εδώ πέρα. Λοιπόν, έχουμε και αυτή την εξεταστική. Δεν ξέρω τι το κατάλαβα. Γίνεται εξεταστική αυτή τη στιγμή για τις... Το ξέρετε πάνω, το ξέρετε, δεν το ξέρετε, γιατί είναι κλειστή. Ναι. Έχουμε άλληλο. Και ποιο είναι το χειρότερο, το χειδαιότερο σε όλα αυτά? Ότι επειδή γίνεται κλειστή, έχουμε αλληλοσυγκρουόμενες διαρροές. Αυτό είχαμε πει ότι θα συμβεί. Ναι, δηλαδή λέει ο καθένας τώρα, είπε αυτό. Και λέει, όλος δεν είπε έτσι, είπε γιουβέτσι. Mm-hmm. Και βγαίνει μετά, βγήκε ο Ρουμπάτης και είπε ότι μου αποδίδονται πράγματα τα οποία δεν τα έχω πει. Καταλαβαίνετε τώρα τι σημαίνει αυτό. Να κουβεντιάζουμε ότι θα χυθεί άπλετο φως ή κάτι τέτοιες αρλούμπες, αυτά τα κλισέ που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, και να βγαίνει ο άλλος και να λέει πρώτον τα μαθαίνουμε από διαρροές και δεύτερον τα μαθαίνουμε από διαφορετικές διαρροές που υπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς και με αντικρουόμενο περιεχόμενο. Ναι. Αυτό είναι. Εκεί είμαστε τώρα με τον... Δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Πιθανόν να μην ισχύει κανένα από τα δύο. Να λένε και δύο ψέματα. Αλλά σίγουρα δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Κατέθεσε λοιπόν ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ, ο Γιάννης Ρουμπάτης, διοικητής της ΕΥΠ την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ. Επιγραμματικά μπορούμε να σταθούμε σε κάποια πράγματα που είπε και δεν διέψευσε, γιατί έβγαλε και μία δήλωση με την οποία διαψεύδει σημεία, δήθεν σημεία της κατάθεσής του, που κυκλοφόρησε η Νέα Δημοκρατία. Είπε λοιπόν ο Ρουμπάτης ότι κανένα τέλεχος της ΕΥΠ δεν μπορεί να επικαλεστεί το απόρριτο απέναντι σε μια κοινοβουλευτική επιτροπή τέτοιου χαρακτήρα. Αυτό που λένε όλοι οι θεσμικοί φορείς. Έκτος από το σύστημα Μητσοτάκη. Για το αν είναι νόμιμη παρακολούθηση βουλευτή ή ευρωβουλευτή. Αυτές οι παρακολουθήσεις δεν είναι σύνομες, δεν επιτρέπεται από το Σύνταγμα και την νομοθεσία, υποστήριξε ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ. Και εδώ νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο. Για το αν ενημερώνεται ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Το επιβεβαίωσε ότι ενημερώνεται ο εκάστοτε πρωθυπουργός, τονίζοντας πως ο πρωθυπουργός ενημερώνεται είτε γραπτός είτε προφορικός για όλα τα ζητήματα. Ή με μια άλλη διαρροή, λίγο διαφορετική, για όλα τα σοβαρά ζητήματα τουλάχιστον. Δεν λέει προφανώς ο διοικητής της ΕΥΠ, ανοίξαμε τώρα το τηλέφωνο του ΤΑΔΕ. Δεν, μπορεί να μην ενημερώνεται για κάθε. Ναι. Ιδίως αν είναι 60 την ημέρα, ας πούμε. Ναι, είναι λίγο. Δεν θα κάνει άλλη δουλειά, αλλά για το. Ξέρετε, παρακολουθούμε πλέον τον Νίκο Ανδρουλάκη, ενημερώνει τον Πρωθυπουργό. Τρανή απόδειξη αυτού που συνέβη είναι η υπόθεση της παρακολούθησης του Στέλιου Πιτσιόρλα. Αυτό το κομμάτι το πήρε η Νέα Δημοκρατία και το έχει και προπαγανδίζει κάτι το οποίο δεν ισχύει. Προσπαθούν να κυκλοφορήσουν ότι επί ΣΥΡΙΖΑ παρακολουθούνταν ο υφυπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέλιος Πιτσιόρλας, πρώην πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ. Αυτό που φαίνεται να έχει συμβεί βάσει και του ίδιου του Ρουμπάτη, που είπε ότι ενημέρωσε τον Τσίπρα, αλλά τον ενημέρωσε για την επισύνδεση την νόμιμη επισύνδεση. Εντάξει τώρα. Ενό τότε τεχνοκράτη, ο Πιτσιόλας δεν ήταν στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, και ο τότε πρωθυπουργός του είπε: πράξε τα νόμιμα. Αυτό τι μας δείχνει? Μας δείχνει ότι πρώτον για τα σοβαρά, γιατί ο Πιτσιόλας ήταν πρώην πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, ενημερώνεται ο πρωθυπουργός, το ξέρει εκείνη τη στιγμή ο Τσίπρας, δεν αποδεικνύει ότι έγινε με εντολή Τσίπρα, αποδεικνύει ότι ενημερώθηκε ο Τσίπρας. Και δεν ισχύει, και στη συνέχεια ο Ρουμπάτης διέψευσε σειρά από αυτά που του απέδωσε, διάφορα από αυτά που του απέδωσε η Νέα Δημοκρατία σχετικά με αυτή την υπόθεση. Προσπαθούν δηλαδή να το σπινάρουν και να πούνε ότι, να ορίστε, ο Τσίπρας παρακολουθούσε πολιτικό στέλεχος με εντολή Τσίπρα. Έβλεπα και τον Μαρκόπουλο που βγήκε να κάνει δηλώσεις μετά, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, βουλευτής της Νουδού, και έλεγε ότι πήρε μια άλλη τροπή υπόθεση και λοιπά, και τα ερωτήματα είναι πολύ σοβαρά και δεν ξέρω εγώ τι. Ναι, λέει, δηλώνω ότι ουδέποτε, δηλώνω κατηγορηματικά ότι ουδέποτε κατέθεσα ότι με έκπληξη διαπίστωσα ότι ο Τσίπρας, αντί να απομακρύνει τον Πιτσιόλα, τον προήγαγε. Γεγονός που ανάγκασε να σταματήσω την παρακολούθησή του. Και λέει, είχα τις οδηγίες να πράξω τα νόμιμα. Σε αντίθεση με γεγονότα του πρόσφατου παρελθόντος, κανένας, ούτε ο τότε πρωθυπουργός, δεν ενεπλάκη στην ουσία της υπόθεσης και πολύ περισσότερο δεν με κατέστησε από διοπομπαίο τράγω. Τέλος πάντων, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε από αυτό ότι δεν θα χύθει φως στην υπόθεση. Αυτό είναι το μόνο που, εντάξει, το καταλαβαίνουμε από την αρχή, δηλαδή. Υπάρχει μια προφανής και πολύ εύλογη επιθυμία συγκάλυψης εκ μέρους της κυβέρνησης. Τους έσκασε κάτι στα χέρια που είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστούν. Είναι κραυγαλαίο ότι υπάρχει ευθύνη. Μην λέω πράγματα που έχουμε ξαναπεί, αλλά είναι η ΕΕΠ υπό την ευθύνη του Πρωθυπουργού, είναι η παρακολούθηση ενός ανθρώπου που είναι ευρωβουλευτής τότε και στη συνέχεια παίρνει την αρχηγία του ΠΑΣΟΚ. Και καταλαβαίνουμε ότι σε όλα αυτά τα ζητήματα υπάρχει ένα σοβαρότατο στοιχείο πολιτικής ευθύνης. Κάτι το οποίο εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν το είχα συνειδητοποιήσει, είναι ότι όταν ξεκινάει η παρακολούθηση, οι άδειες αυτές για την παρακολούθηση είναι δίμηνες και ανανεώνονται. Είναι λίγο περίεργο να μην έχει προκύψει τίποτε και παρόλα αυτά να ανανεώνεται η άδεια για την παρακολούθηση. Mm-hmm. Αυτός ίσως είναι και ένας λόγος που έτυχε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών να μην γνωρίζει πώς γίνεται το backup. Γιατί, ξέρετε, όλοι μας την έχουμε πατήσει, όλοι μας κάποια στιγμή είχαμε ένα floppy disk που είχε πέσει στο πάτωμα και είχε κάτσει πάνω σε ένα παπούτσι, το πατήσαμε και έσπασε. Θάνο, θυμάσαι, έχεις προλάβει τα floppy disk? Δεν ξέρεις καθόλου τι είναι, με κοιτάζει με ύφος. Ναι. Όχι. Συνέχισε. Ωραία, ναι. Λοιπόν, όλοι έχουμε χάσει δεδομένα από τον υπολογιστή μας σε μια κακή στιγμή. Το έπαθε και το έπαθε και η ΕΕΠ. Όλοι μας έχει κρασάρει το Word τη στιγμή που τελειώνα μια εργασία. Ακριβώς, 2000 ναι. λέξεων. Ναι. Αυτό που φαίνεται ότι είναι μια πιθανότητα εδώ πέρα είναι ότι όταν παρατείνεται μετά το δίμηνο η παρακολούθηση, θα είχε ίσως νόημα να ρωτήσει κανείς: ρε παιδιά, είχατε βρει κάτι σε αυτό το δίμηνο που να δικαιολογούσε την παράταση της παρακολούθησης με βάση τις νόμιμες δικαιολογίες που προβλέπονται για την απειλή της εθνικής ασφάλειας στο οργανωμένο έγκλημα? Αυτό θα ήταν ένα πολύ εύλογο ερώτημα. Όπως καταλαβαίνετε, η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι μπήκε νερό στο, πλημμύρισε το υπόγειο, έφαγε ο σκύλος την εργασία. Είναι τέτοιο επίπεδο η απάντηση, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Μαθημένοι είμαστε. Επί του Αρίου Πάου. Ναι. Η Ραϊκού δεν είναι στον Άριο Πάου. Κατέθεσε και ο δικός σου. Ο Ρουμπάτης, μια που το ανέφερες, είπε ότι δεν νοείται καταστροφή, πλήρης καταστροφή των αρχείων χωρίς να υπάρχουν κάπου σε ένα έγγραφο, τέλος πάντων, τα ευρήματα και οι λόγοι. Δηλαδή, μπορεί να. Δεν νοείται αυτό το πράγμα και ότι γίνεται μόνο μετά από εντολή. Δεν είναι ένας υπάλληλος που παίρνει πρωτοβουλίες. Η ΑΕΠ, όπως καταλαβαίνει κάποιος, λειτουργεί με κάποια πειθαρχία. Μπορούμε να έχουμε κάποιο ηχητικό στο μετά από εντολή, Θάνο, κοίταξε εκεί πέρα και πες μου. Αυτό γίνεται μόνο μετά από εντολή. Μπιπ, crickets, χαλί. Δεν ξέρω, το έχεις πιάσει. Πάτα ένα στην τύχη. Ωραία. Μετά από εντολή. Εντάξει. Αυτό. Κατέθεσε και ο φίλος σου. Απαρε το κολλητό, ρε το φιλαράκι, ρε τα παιδιά, τα φιλαράκια, τα καλά. Ο Παναγιώτης Κοντολέων. Έχουμε καταλήξει το αν κλείνεται το επώνυμό του. Κλείνεται, μωρέ, τώρα. Κάποιος βγήκε και είπε ότι δεν κλείνονται. Το πέδεψαν τα θηλυκά. Τα θηλυκά δεν κλείνονται γιατί είναι είδη σε γενική, γιατί είναι σε ποιον ανήκει η Παναγιώτενα, που λέμε. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο τα θηλυκά δεν κλείνονται. Αλλά προφανώς είναι ο κοντολέοντος. Ωραία. Κατέθεσε λοιπόν, από χθες το βράδυ ξεκίνησε η κατάθεση, συνεχίζεται σήμερα και επίσης θα σχολιάσουμε κάποια όμορφα αποσπάσματα. Αυτός επικαλέστηκε το απόρριτο, είναι από άλλη ΑΕΠ. Ναι, είναι από εκεί που έχει απόρριτο. Ναι. Εντάξει. Ναι. Ωραία. Δεν θα πω εάν παρακολουθήσαμε ή όχι τον Ανδρουλάκη. Έχουμε ξεφύγει από εκεί, δηλαδή το έχουμε δεχθεί όλοι ότι γινόταν αυτό. Αλλά έχει πει το απόρριτο, οπότε δεν ήταν επικαλέστηκε και το απόρριτο ακόμα και γι' αυτό. Mm. Ωραία. Δεν θα πω αν υπάρχει ή δεν υπάρχει ΑΕΠ. Είμαστε 1,5 μήνα μετά από αυτό. Γενικά. Αφηγήθηκε πώς επελέγει για τη συγκεκριμένη θέση. Λέει: συναντήθηκα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά τις ευρωεκλογές, πριν δεν είχα καμία σχέση μαζί του. Αλλά ήξερε, λέει, για τουλάχιστον 7 χρόνια τον ανιψιό του Πρωθυπουργού, τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Μαζί ήταν πολλά χρόνια, μαζί ήρθανε, μαζί φύγανε. Ωραία πράγματα. Εμείς το Δημητριάδη ψηφίσαμε. Το ζήτημα είναι κατά πόσο διευκολύνει τη θέση του αυτό. Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος λέει, ο Πρωθυπουργός, ο οποίος άλλαξε τον νόμο για να με χώσει εκεί πέρα ως πρόσωπο της εμπιστοσύνης του, δεν με γνώριζε, αλλά με γνώριζε ο ανιψιός, ο οποίος ανιψιός. Διαβάστε τα ρεπορτάζ για να δείτε. Mm. Καταλάβατε. Και αυτό είναι το ζήτημα τώρα. Δηλαδή, να τον εμπιστευόταν ο Πρωθυπουργός, θα λέγεις πας στο διάλογο. Εμπιστεύθηκε, πόσοι δεν έχει τύχει. Να εμπιστευτούμε κάποιον να μας βγει σάπιος. Γίνονται. Αυτά ανθρώπινα είναι. Όλοι μπορεί να το πάθουμε αυτό. Yeah. Αλλά εδώ πέρα λέει ο άλλος, με τον Πρωθυπουργό δεν είχα σχέση. Με τον ανιψιό όμως. Έλα, θα πες και την ατάκα, την καλή όμως. Είπε. Ότι δεν ενημερώθηκε ο Μητσοτάκης, να τα λέμε όλα, ούτε για τον Ανδρουλάκη, ούτε για καμία νόμιμη επισύνδεση. Είπαμε επισύνδεση στις δημοκρατίες. Τα αυθαρχικά καθεστώτα τα λέμε παρακολούθηση. Δεν μπορεί να απαντήσει ούτε για το Σπίρτζι. Αλλά το καλύτερο, γιατί θα λες, γιατί μας διαβάζεις τώρα μια κατάθεση που έχει μόνο το απόρριτο και δεν ξέρω, δεν είδα. Φέρεται να, είπε, σχετικά με το γιατί επιλέχθηκε. Πολύ σημαντικό αυτό. Ότι τα ένσημά μου στην πιάτσα με έκαναν κατάλληλο για τη θέση του διοικητή της ΑΕΠ. Θα τερμηνεύσει ο Κωνσταντίνος Πουλής. Είναι αυτό που λέμε εγώ με την αξία μου και όχι με ξένες πλάτες, περήφανα περπάτησα μέσα στη ζωή στις στράτες. Έχω τα ένσημα. Τα ένσημα είναι η ζωή ίδια. Το πεζοδρόμιο της ζωής, θα είναι πολύ. Το πανεπιστήμιο της ζωής. Το πανεπιστήμιο της ζωής. Ποιος δεν ξέρει. Στην πιάτσα ρώτα. Βγες ρώτα. Πήγε στην συνέντευξη και πέρα λέμε, πείτε μου εσείς. Πήγαινε ρώτα, Κυριακό. Πήγαινε ρώτα να σου πούν ποιος είναι ο Κοντολέων. Αυτό είναι. Έχει και όνομα που ταιριά. Ναι. Πήγαινε και πες Κοντολέων, να δούμε τι θα σου πούνε. Εντάξει, λογικό είναι. Πάει όλα σε μια επιτροπή τώρα που είναι για τις παρακολουθήσεις, μια εξεταστική επιτροπή, και λέει την πιάτσα και τα ένσημα. Τώρα, ναι, ότι είχε. Περιμένεις. Και, ναι. Ότι και δεν γνωρίζει αν τον Ιούλιο του 2019 είχε τα τυπικά προσόντα για να διοριστεί. Δηλαδή, δεν τον απασχόλησε σε μια θέση. Έχω τα προσόντα. Δηλαδή, ζητάνε πτυχίο. Ξέρεις αυτό το ανέκδοτο που πηγαίνει κάποιος ρακένδυτος σε συνέντευξη και του λένε: ζητάμε, ξέρω εγώ, μεταπτυχιακά σε μεγάλο πανεπιστήμιο του εξωτερικού, σπουδές εξειδικευμένες οικονομικών. Όχι, όχι, όχι. Λέει: ζητάμε προϋπηρεσία σε διευθυντική θέση σε αντίστοιχη εταιρεία. Όχι, όχι, όχι. Και τότε λέει: γιατί ήρθες, ήθελα να σας πω να μην υπολογίζετε σε μένα. Είναι ο άλλος όμως που περνάει αυτή τη φάση έχοντας αναλάβει την ευθύνη αυτής της θέσης, έχει προκύψει σκάνδαλο και τον ρωτάς, ρε φίλε, πώς και βρέθηκες εκεί. Και λέει, περίεργο πράγμα. Δεν ξέρω. Τώρα, άμα ταιριάζουν τα προσόντα μου, δεν ξέρω. Mm-hmm. Και έχω διεκδικήσει μια φορά θέση αναπληρωτή καθηγητή στην ιατρική. Δεν είμαι σίγουρος. Μπορεί και να ταιριάζουν, μπορεί και να μην ταιριάζουν τα προσόντα μου. Ναι. Δεν αναρωτήθηκα. Έχω τώρα για ένα νοσοκομείο, ας πούμε. Ναι. Το μικροβιολογικό. Το μικροβιολογικό, αν δεν κάνω την αίτηση. Ναι, όσοι κρίνουν εκείνοι δεν θα είναι. Δεν θα μπω στη διαδικασία να δω. Έχω τα προσόντα. Τι θέλουν, τι πτυχίο θα θέλουν αυτοί. Όχι, καημένοι, πάμε να κάνουμε διάλειμμα. Θάνο να ξεκουραστούμε και να επιστρέψουμε με τηλεφωνική συνέντευξη. Αν όλα πάνε καλά, θα δούμε. Λοιπόν, Φάρμα των Ζώων, επιστρέψαμε, μέρος δεύτερο, όπως κάθε μέρα, 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Ήταν λίγο πιο μεγάλο το διάλειμμα, ζητούμε συγγνώμη γι' αυτό, θα καταλάβετε τους λόγους, γιατί στη Θεσσαλονίκη έχει πάρα πολλές εξελίξεις και πολλά διαφορετικά γεγονότα, που σημαίνει ότι ο Χρήστος Αβραμίδης, που έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, έχει πάρα πολύ δουλειά το τελευταίο 15ωρο τουλάχιστον. Χρήστο, καλησπέρα. Δεν ακούγεται ο Χριστός. Έχουμε ένα πρόβλημα. Δώστε μας λίγο χρόνο. Μας ακούς τώρα? Ακούω, ναι. Ωραία. Καλησπέρα σας. Α, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, Χρήστο, πες μας, ήσουν στη συνέντευξη τύπου, σωστά? Συνεντεύξεις τύπου, μάλλον διαδοχικές, για να είμαστε πιο ακριβείς. Συνεντεύξεις τύπου, σήμερα ήταν του κύριου Ανδρουλάκη, που ξεκίνησε στις 11. Κάνουμε ένα λεπτό, είναι μονοφωνικός ο ήχος αυτή τη στιγμή, Κωνσταντίνε. Δεν έχω... Βασίλη Μήτικα, μπορείς να μας βοηθήσεις Βάλε 10 δευτερόλεπτα μουσική και θα το λύσουμε. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, Χριστό. Καλησπέρα. Δεν έφτιαξε, αλλά θα το δούμε. Λοιπόν, πες μας τι συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη, την κούκλα, την αγάπη μας. Στη Θεσσαλονίκη συμβαίνουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα και όλα σε 3 οικοδομικά τετράγωνα. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, χθες, μετά τις 11 το βράδυ, μπήκε η Πανεπιστημιακή Αστυνομία για πρώτη φορά. Και λίγο πιο δίπλα, στον εκθεσιακό χώρο της ΔΕΘ, διεξάγονται συνεντεύξεις τύπου πολιτικών αρχηγών, όπου ήδη υπάρχει ένας πλούσιος διάλογος. Από ποιο γεγονός θα θέλατε να αρχίσουμε? Λοιπόν, με ποιους έχεις μιλήσει, Χρήστο? Ήταν η συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη και αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου του Γιάννη Βαρουφάκη, γραμματέα του Μέρα 25. Ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα απάντησε στην ερώτηση του The Press Project και νομίζω ότι έδωσε και μία είδηση. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι το πρώτο πράγμα που έκανε... Πες μας την ερώτηση. Ναι, η ερώτηση αφορούσε το ζήτημα των υποκλοπών και συγκεκριμένα το γιατί το ΠΑΣΟΚ κοινάλ τότε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία ψήφισαν ώστε να μην μπορούμε να ενημερωθούμε από την ΑΔΑΕ αν μας παρακολουθούσε η ΕΕΠ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι το πρώτο πράγμα που έκανε όταν βγήκε αρχηγός ήταν να μιλήσει με τον υπεύθυνο και να του πει γιατί ψηφίσαμε αυτό το πράγμα. Είναι κάτι που νομίζω ότι καταθέτει για πρώτη φορά στον δημόσιο λόγο. Μπορείς να το ξαναπείς λίγο αυτό? Με ποιον μίλησε και του είπε γιατί ψηφίσαμε αυτό το πράγμα? Με τον γραμματέα, με ένα στέλεχος το οποίο είναι υπεύθυνο για την... κοινοβουλευτική παρουσία του ΠΑΣΟΚ. Με άτομο του κόμματος του το ρώτησε, δηλαδή αυτό εκ των υστέρων, αφού το είχε ψηφίσει, ρώτησε το άτομο του κόμματός του αυτό για ποιο λόγο ψηφίσαμε αυτό που ψηφίσαμε? Ναι, όταν ψηφίστηκε από το κοινάλο, ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν ήταν ακόμα αρχηγός του κόμματος, οπότε στη συνέχεια όταν ήρθε τα πράγματα... Το πρώτο πράγμα που ρώτησε ανέφερε ότι ήταν αυτό. Νομίζω είναι μια πολύ σημαντική δήλωση, η οποία με τον πιο επίσημο τρόπο επικυρώνει κάποιες πρωτοβουλίες που ήδη υπήρχαν μέσα από το ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν γνωρίζαμε αν είναι επίσημες ή είναι απλά κάποια πρωτοβουλία του Χάρη Καστανίδη, για παράδειγμα. Ναι, καταλαβαίνουμε. Ήταν και ευρωβουλευτής τότε ο Ανδρουλάκης. Είναι λογικό να μην έχει εικόνα για την κάθε τροπολογία που ψηφίζεται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Εδώ δεν είχε γίνει θέμα τότε. Και αργήσαμε τα ρεπορτάζ, τα σχετικά καταλάβαμε τι έχει ψηφιστεί. Ήταν μια τροπολογία σε άσχετο νομοσχέδιο και και λοιπά. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω όντως ότι δεν είναι σε, μόνο ότι μιλάει και τοποθετείται πάρα πολύ συχνά, δεν είναι σε αυτά που έχει αναφερθεί. Αυτό σημαίνει, Χρήστο, ότι θα υπάρξει κάποια πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ ώστε να κατατεθεί τροπολογία και να νέα τροπολογία και να καταργηθεί η κυβερνητική τροπολογία? Σε αυτό το ερώτημα νομίζω ότι δεν υπήρξε καθαρή απάντηση. Φαντάζομαι. Καταρχάς, ότι... να το διευκρινίσουμε ότι αυτό ήταν επίσης ερώτημα που τέθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη. Ότι τι πρωτοβουλίες σκοπεύουν να αναλάβουν τώρα, κατόπιν. Ναι, τέθηκε από το The Press Project. Δεν απαντήθηκε, νομίζω, με καθαρό τρόπο. Παρ' όλα αυτά, θα έλεγε κανείς ότι αν κάποιος αναφέρει το τι ξύσει ως αυτό το πράγμα, μάλλον μια συνεπής προέκταση είναι ότι όταν θα υπάρχει μεγαλύτερη κοινοβουλευτική δύναμη ή τέλος πάντων όταν θα υπάρχουν οι αντίστοιχες συμμαχίες που θα μπορούν και να καταθέσουν μια τροποποίηση στον νόμο και να συγκροτήσουν μια πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, η συνεπής προέκταση είναι ότι θα το κάνει. Τώρα, μένει να φανεί αυτό. Επίσης, ένα δεύτερο σκέλος αυτής της ερώτησης, το οποίο είναι πολύ κοντινό στο πρώτο σκέλος, είναι σε σχέση με την κυρία Εύα Καϊλή, η οποία, με βάση ένα δημοσίευμα του ιδιαίτερα έγκριτου πολίτικο, φαίνεται να συνέπραξε με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα προκειμένου να μην καλεστεί στην ΠΕΓΚΑ, την αρμόδια εξεταστική επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου, ο κύριος Ανδρουλάκης για να καταθέσει. Επομένως, αντικειμενικά αυτό παρακολεί τις έρευνες σε σχέση με το σκάνδαλο. Ο κύριος Ανδρουλάκης επέλεξε να μην αναφερθεί συγκεκριμένα στην κυρία Καϊλή, αλλά να πει ότι οι σοσιαλιστές γενικά έκαναν ό,τι μπορούσαν για να καλεστεί. Mm-hmm. Okay. Και επίσης κατηγόρησε τους πράσινους στο Ευρωπαϊκό Αριστερό Κόμμα για διάφορες θέσεις που πήραν σε διάφορα επίπεδα της αντίστοιχης συζήτησης. Είχαν διαφωνήσει, είχαν διαφωνήσει οι πράσινοι συγκεκριμένα στο να κληθεί στη συζήτηση που ήταν οι δημοσιογράφοι στην Επιτροπή ΠΕΓΚΑ του Ευρωκοινοβουλίου, με το επιχείρημα τότε ότι δεν θέλουν να δοθεί, να φαίνεται ότι δίνεται προτεραιότητα σε αυτό αντί των Καταλανών Ευρωβουλευτών και να γίνει ξεχωριστή συναντήριαση για τα πολιτικά πρόσωπα που παρακολουθούνται. Αυτό είναι το επιχείρημα. Τώρα πόσο ισχύει αυτό το επιχείρημα, αλλά όντως οι πράσινοι ήταν με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και ζήτησαν τη μη κλίση του Νίκου Ανδρουλάκη. Και εκτός από αυτούς φαίνεται με βάση το δημοσίευμα του Πολίτικο ότι ήταν και η κυρία Καϊλή, η οποία βέβαια διέψευσε το ότι αυτή ήταν η σούμα της τοποθέτησής της στο Twitter. Όμως είναι πραγματικά ερώτημα τι να πιστέψει κανείς. Τέλος πάντων, συνεχίζοντας, κάναμε και ακόμα μία ερώτηση στον κύριο Ανδρουλάκη σε σχέση με την σοσιαλδημοκρατική διακυβέρνηση. Όπως γνωρίζετε, αναφέρει διαρκώς πως εάν ο λαός του δώσει δύναμη, αυτό που θα προωθήσει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, με συμμαχίες πιθανότατα, είναι ένα σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα. Εμείς λοιπόν ρωτήσαμε αν με το σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα εννοεί αυτό που είναι γνωστό ως σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα, δηλαδή μια κυβέρνηση σε μια χώρα όπου η βασική τομή είναι στο δημόσιο και είναι εργαλείο προφανώς για την οικονομία. Έτσι λοιπόν, με δεδομένο το ότι σε αυτή τη χώρα τα τρένα, τα αεροπλάνα, οι τηλεπικοινωνίες, τα αεροδρόμια είναι ιδιωτικά, με βάση τα μνημόνια που ψήφισε το ΠΑΣΟΚ, με δεδομένο λοιπόν αυτό, θα προχωρήσει ο κύριος Ανδρουλάκης, θα πάρει κάποιες πρωτοβουλίες προκειμένου να επιστρέψουν αυτό στο δημόσιο, ή το σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα είναι στην πραγματικότητα μια νεοφιλελεύθερη σοσιαλδημοκρατία? Αυτό ήταν το ερώτημα. Ο κύριος Ανδρουλάκης έθεσε έναν άλλο ορισμό της σοσιαλδημοκρατίας, αναφέροντας πως αυτά δεν γίνονται. Και έτσι λοιπόν αυτό που μπορεί να κάνει η σοσιαλδημοκρατία είναι ενδεχομένως μέσω της φορολογίας να συγκροτήσει ένα κράτος πρόνοιας με ισχυρή υγεία και παιδεία. Γιατί δεν γίνονται? Δεν τι ξέρω, θες τώρα κι εσύ, δεν γίνονται. Φαντάζομαι ότι κάποιος τα απαγορεύει. Τώρα ποιος είναι αυτός, μένει να φανεί. Δεν γίνονται. Α, οκ. Okay. Είναι πολύ δύσκολο. Άστα, μην τα ρωτάς. Δεν μου λες. Δεν έχουν περάσει τόσα χρόνια από όταν μας έδιναν εντολή να τα ξεπουλήσουμε όλα. Δηλαδή, θυμάται ο κόσμος γιατί δεν γίνονται. Τέλος πάντων, ναι. Στον Γιάννη Βαρουφάκη έθεσες ερώτημα. Στο Γιάννη Βαρουφάκη το ερώτημα ήταν σε σχέση με την ενέργεια. Είναι ένα θέμα πάνω στο οποίο παρέχει μία ανάλυση που έχει και πολιτικό σκέλος αλλά και οικονομικό σκέλος. Και έτσι λοιπόν αυτό που ρωτήσαμε ήταν σχετικά με τη τιμή του ρεύματος και του φυσικού αερίου, γιατί πληρώνουμε τόσο ακριβά, ποιος φταίει και αν μπορεί, αν μπορεί να το αναφέρει με ονόματα, διότι όπως γνωρίζετε αναφέρει και συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα σε διάφορες τοποθετήσεις του που κερδίζουν από αυτά. Και επίσης τον ρωτήσαμε για κάτι άλλο, αν είχε μπροστά του μία εργαζόμενη, η οποία ανοίγει τώρα το λογαριασμό του ρεύματος και δυνατή να πληρώσει, τι θα την συμβούλευε να κάνει. Ο κ. Βαρουφάκης ανέφερε στο δεύτερο σκέλος, ξεκίνησε από αυτό, ότι σε αυτά τα ζητήματα δεν υπάρχουν ατομικές επιλογές, υπάρχουν μόνο πολιτικές και συλλογικές λύσεις, οπότε θα ήταν δύσκολο να συμβουλεύσει κάτι έναν μεμονωμένο άνθρωπο, πέρα φαντάζομαι από την πολιτική συμμετοχή. Και από εκεί και πέρα ανέφερε ότι το φυσικό αέριο και η τιμή του σε μεγάλο βαθμό εξαρτώνται από μια διεθνή κατάσταση. Αυτό όμως που δεν εξαρτάται τόσο από τη διεθνή κατάσταση όσο από τις επιλογές της πολιτικής και οικονομικής εξουσίας είναι η τιμή του ρεύματος. Έτσι λοιπόν ανέφερε ότι αυτοί που κερδίζουν είναι οι κύριοι Λάτσης, Βαρδινογιάννης, Μυτιλινέος και Περιστέρης, τους οποίους εκπροσωπεί η Μητσοτάκης ΑΕ. Είναι ένα σχήμα που χρησιμοποιεί ο κύριος Βαρουφάκης. Και φυσικά μίλησε ενάντια στο χρηματιστήριο ενέργειας και ταυτόχρονα υποστήριξε την ανάγκη για μια δημόσια ΔΕΗ και γενικότερα για τον τομέα της ενέργειας να περάσει στο δημόσιο. Μάλιστα. Όπως έχετε καταλάβει, ο Χρήστος είναι εκεί, να το επαναλάβουμε ως απεσταλμένος The Press Project, για να θέσει τις ερωτήσεις στους πολιτικούς αρχηγούς που ανεβαίνουν στη Θεσσαλονίκη και κάνουν ερωτήσεις στη συνέντευξη τύπου που παραχωρούν μετά τον αποκλεισμό του Μητσοτάκη. Όλοι οι υπόλοιποι φαίνεται να είναι πιο φιλόξενοι στις ερωτήσεις μας. Είχαμε όμως και άλλα στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα βραδινά, μετά μεσονύχτια, μπορούμε να πούμε και να μην το λέμε και μεταφορικά. Καθώς έχουμε, και είναι μια μεγάλη στιγμή για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, την εμφάνιση της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας, παρέα με την αστυνομία Πανεπιστημιακής Αστυνομίας, τα ΜΑΤ, στο Αποθού. Πολυόλεπτη εμφάνιση, η οποία όμως είχε την αντίστοιχη φωτογραφική κάλυψη. Συγκεκριμένα η Πανεπιστημιακή Αστυνομία μπήκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη λίγο μετά τις 10 το βράδυ, σε ένα άδειο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, όπου προφανώς δεν υπάρχει και εγκληματικότητα στο βαθμό που είναι άδειο. Βγήκαν κάποιες φωτογραφίες. Οι φοιτητές συγκεντρώθηκαν αυθόρμητα. Η Πανεπιστημιακή Αστυνομία βγήκε αλλαγή, για να χρησιμοποιήσουμε και ένα ποδοσφαιρικό όρο, μετά από ένα πεντάλεπτο, και μπήκε στη θέση της η δύναμη των ΜΑΤ με πολλές δημιουργίες, με τις μάσκες φορεμένες, δηλαδή ήταν ετοιμοπόλεμοι οι άνθρωποι προκειμένου να καταστήλουν τον εσωτερικό εχθρό. Οι φοιτητές που συγκεντρώθηκαν ήταν πολλοί, παρότι η συγκέντρωση ήταν άμεση και αυθόρμητη, δηλαδή ήταν εκατοντάδες, και εκεί πέρα η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα εκρηκτική. Πάντως δεν υπήρξε κάποιο σημαντικό επεισόδιο. Οι φοιτητές αποχώρησαν, δίνοντας νέο ραντεβού την επόμενη μέρα το πρωί, δηλαδή σήμερα το πρωί, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι δεν θα μπει η Πανεπιστημιακή Αστυνομία, και πραγματοποίησαν με τα μεσονύχτια πορεία στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Εμφανίστηκε σήμερα η ΟΠΗ. Σήμερα οι φοιτητές και οι φοιτήτρες συγκεντρώθηκαν ξανά, αλλά δεν κατάφεραν να βρουν την ΟΠΗ κάπου, διότι παρά την. Εν τω μεταξύ, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι η χθεσινή διαρροή, μέσα από την οποία πληροφορήθηκαν οι φοιτητές ότι θα μπει η Πανεπιστημιακή Αστυνομία, ήταν της Νίνας Καραμίτρου, η οποία είναι γνωστή για τις ιδιαίτερα βαθιές πηγές που έχει στην ελληνική αστυνομία και ιδιαίτερα έγκριτη δημοσιογραφία που κάνει, αναφέροντας τέτοιες ειδήσεις. Βγήκε 10 η ώρα και ανέφερε ότι η ΟΠΗ θα μπει. Μπαίνει αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μέσα και αύριο θα βρίσκεται έξω από το Πανεπιστήμιο για περιπολίες. Δηλαδή, η Πανεπιστημιακή Αστυνομία μπήκε στο Πανεπιστήμιο να βγάλει φωτογραφίες, κυριολεκτικά, σε ένα άδειο πανεπιστήμιο, αλλά την επόμενη που θα έχει φοιτητές, και άρα ο υποτιθέμενος στόχος της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας θα πατάξει το έγκλημα, ας πούμε ότι θα ήταν υπαρκτός, η Πανεπιστημιακή Αστυνομία θα κάνει περιπολίες απ' έξω. Επομένως, σήμερα όμως φαίνεται να μην υλοποιήθηκε ούτε αυτό. Υπήρξε μια συνάντηση των φοιτητών. Πού θα κάνει περιπολίες, κάτσε περίμενε, για το απειθήτα μιλάμε. Στην Εγνατία. Τι... Φαντάζομαι έξω από τον κύριο όγκο του κάμπους. Στην Εγνατία. Ναι, ό,τι αυτό σημαίνει. Ναι, ο μεγαλύτερος δρόμος είναι Εγνατία, αλλά υπάρχει και η Αγίου Δημητρίου στο πάνω, η Εθνική Σαμίνη. Υπάρχουν διάφορα μέρη που μπορεί να βρίσκεται πανεπιστημιακή αστυνομία. Φαντάζομαι ότι η περιγραφή αυτού του μοντέλου είναι. Γίνεται όλο και πιο αστείο. Είναι για τους πιο κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης εδώ μεταξύ. Δηλαδή, η αστυνομία έχει. Έχει και μια κλούβα πάνω από την Αγία Δημητρία, επειδή είναι το τουρκικό προξενείο που είναι μονίμως μια κλούβα εκεί πέρα, ας πούμε. Ναι. Και πλέον μια κλούβα σχεδόν μόνιμα πάνω από το βιολογικό που είναι επίσης στην Αγία. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά και πολύ σημαντικό να υπάρχει επιτέλους μια κυβέρνηση που υπερασπίζεται την. Ασφάλεια και την τάξη στα πανεπιστήμια. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης να μαθαίνουμε για την βιβλιοθήκη του Απιθύτα, μια που μιλάμε για το Απιθύτα, ότι το έργο προχωράει το έργο. Δηλαδή δεν χύθηκαν τόσα δάκρυα τζάμπα για τη βιβλιοθήκη και για αυτούς. Για την ανακοίνωση του σωματείου του. Ναι, και για αυτούς που δεν θέλαν τη βιβλιοθήκη. Η κυβέρνηση ήθελε τη βιβλιοθήκη και παλεύει για αυτή τη βιβλιοθήκη. Γιατί δεν θέλω να το σχολιάσει ο Χρήστος. Έχουμε τον πρόεδρο. Των αστυνομικών υπαλλήλων εκεί της Θεσσαλονίκης, της Ένωσης της Θεσσαλονίκης, που αναφέρει, ναι, πέρα από το ότι δεν γίνεται πουθενά στην Ευρώπη η πανεπιστημιακή αστυνομία, η Ένωση διαφωνεί μόνιμα με την εγκατάσταση πανεπιστημιακής αστυνομίας μέσα στο Απιθύτα, είπε κιόλας ότι ο διαγωνισμός για την βιβλιοθήκη θα γίνει τον Ιανουάριο. Ναι, δηλαδή ο ίδιος το περιγράφει ως κάτι εντελώς σουρεαλιστικό, ότι θα φυλάμε ένα άδειο κτίριο και θα το φυλάμε και θα μας ξαναφυλάει και θα είναι πάλι η αστυνομία που φυλάει την πανεπιστημιακή αστυνομία που δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Είναι κάτι το οποίο δεν. Ακόμη και για Νέα Δημοκρατία δηλαδή, είναι πολύ δυνατό χαρτί. Ναι, φαίνεται ότι αυτό το σχέδιο δεν πάει πάρα πολύ καλά. Σπουδαία δεν πάει, όχι. Ναι, δεν πάει. Διακινδυνεύοντας πάντως ένα πολιτικό σχόλιο, μια πολιτική ανάλυση, πιστεύω ότι είναι ένα διαρκές brand affair αυτό που συμβαίνει σε μια κομβική πολιτική επιλογή. Εκεί πέρα νομίζω ότι ο κάθε ρόντας πάνω στο πολιτικό τραπέζι δοκιμάζει και βλέπει τι πετυχαίνει και τι όχι. Όταν η κυβέρνηση με έναν εθνιδιαστικό τρόπο βάζει του σόπι έξω από το ΕΚΠΑ, περιμένει φαντάζομαι ότι θα βρει 50 αριστερούς. Το ότι βρίσκει απέναντί της χίλιους ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και δημοσιογράφοι και βουλευτές με το ειδικό βάρος που έχουν σε μια σύγχρονη δημοκρατία και το πολιτικό κόστος που θα έχει άμα τους χτυπήσεις, φαντάζομαι ότι άμα το δεις αυτό, αναδιπλώνεσαι, κάνεις δύο βήματα πίσω. Το ίδιο ισχύει, το ίδιο βίωσα με τα ίδια μου τα μάτια σε αυτό που τις μάρτυρες και χθες. Το να βάζεις δηλαδή την πανεπιστημιακή αστυνομία μια νεκρή μέρα, σε εξεταστική, το βράδυ, 11 η ώρα, μάλλον περιμένεις ότι αυτό που θα βρεις απέναντί σου είναι κάποιοι λίγοι, λίγο περιθωριακοί, που και να τους δείρεις δεν θα γίνει και τίποτα. Λέω, τώρα μπαίνω, προσπαθώ να μπω στα παπούτσια της κυβέρνησης. Το ότι απέναντι. Μ' αρέσει όμως, αυτό ως κριτήριο. Ναι. Ποιος μπορείς να βαράς. Ποιος μπορείς να κοπανάς χωρίς να. Το κριτήριο που λες, θα τους βάλω σήμερα. Για να δω. Που τεστάρισε τα ανακλαστικά και μέρα παραμέρα. Είσαι φάση θα έρθουν σήμερα, δεν θα έρθουν. Είναι φοβερή άσκηση πολιτικής που δείχνει το πρόβλημά σου η εγκληματικότητα είναι. Ναι, νομίζω είναι από το εγχειρίδιο του μακιαβελισμού αυτό που συμβαίνει πηγαίνοντας στα νερά της πολιτικής θεωρίας. Ρισκάρεις, βλέπεις άμα πιάνει, τώρα χτες δεν έπιασε. Δηλαδή, μιλώντας ειλικρινά, ποιος θα περίμενε χτες να μαζευτούν μερικές εκατοντάδες φοιτητές και φοιτήτριες 11 το βράδυ μέσα στα σκοτάδια σε μια συνθήκη που αντικειμενικά είναι επικίνδυνη. Και όμως μαζεύτηκαν και όμως κατάφεραν να περιφρουρήσουν τη διαδήλωσή τους και να μην υπάρξει ούτε ένας συλληφθέντας, ούτε ένας άνθρωπος που να χτυπήσει, παρότι μεταξύ μας τώρα οι δυνάμεις της αστυνομίας θες ήταν και πολύ μαζικές και ιδιαίτερα επιθετικές. Ναι, αυτό το έχουμε καταλάβει. Το έχουμε καταλάβει. Ήδη, τουλάχιστον από την περίπτωση του Ντουσάκη που ήταν η πιο κραυγαλαία, ότι φλερτάρουν με τον κίνδυνο αυτόν, δεν τον αντιμετωπίζουν ως κίνδυνο. Χρήστο, υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελες να πεις πριν να κλείσουμε? Νομίζω ότι θα πρέπει να αναφερθεί πως μέσα σε αυτή την εξίσωση μεγάλο ρόλο παίζει και το ότι η αστυνομία έχει και άλλες ήττες. Όπως για παράδειγμα η χθεσινή, όπου πρώτα χτύπησε τη φοιτητική διαδήλωση στην Αθήνα και στη συνέχεια διέρευσε, έβγαλε η αστυνομία δημόσια το έγγραφο απαγόρευσης, το οποίο όμως φαίνεται ότι υπογράφηκε 2,5 ώρες μετά την καταστολή της διαδήλωσης. Όταν η διαδήλωση είχε ήδη τελειώσει. Είχε γίνει μια μεγάλη συζήτηση όταν ο Χρυσοχοΐδης μαζί με τη Νέα Δημοκρατία πέρασε τον νόμο για την απαγόρευση διαδηλώσεων, για το αν θα μπορεί να απαγορευτεί με την παρουσία εισαγγελέα, πιο πριν, πιο μετά κτλ. Τελικά φαίνεται ότι όχι απλά δεν υπήρξε κάποια παρουσία εισαγγελέα εκεί πέρα για να κρίνει πόσο επικίνδυνη ήταν αυτή η διαδήλωση, αλλά ότι η αστυνομία, χωρίς να τηρεί ούτε τα προσχήματα, πήγε αποστεριόρι εκ των υστέρων και απαγόρευσε μια διαδήλωση ουσιαστικά για να δικαιολογήσει την καταστολή που ήδη είχε υπάρξει, όπως φαίνεται και από τα σχετικά βίντεο και από τα δημοσιεύματα του The Press Project. Και φυσικά όχι ότι είναι δεκτό να απαγορεύεται πριν, γιατί είχαμε και αυτά, να απαγορεύονται πριν, χωρίς κάποιο λόγο, με την επίκληση στη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια τάξη που είναι σαν την κρατική ασφάλεια, κολλάει πάρα πολύ. Αυτό αλλά που είχαν, γιατί τουλάχιστον θα μπορούσαν να το βγάζουν εμπρόθεσμα και όχι εκπρόθεσμα, για να άλλο ξέρουμε τι να καταγγείλουμε ακριβώς. Έλεγε για τα εξάρχεια ότι δεν θα μπορεί κανείς να πάει να επισκεφτεί δημόσιες υπηρεσίες. Για μια πορεία που θα γινόταν 7 το απόγευμα, ξέρω. Ναι. Μάλιστα. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έλα. Επανήλθε, με συγχωρείτε, στο επίσημο έγγραφο της κυβέρνησης και το ζήτημα του κορονοϊού. Ξεχάστηκε αυτό για ένα ολόκληρο καλοκαίρι. Μπορούσαμε πολύ να αλωνίζουμε χωρίς μάσκες οπουδήποτε και ακόμα και σε κλειστούς χώρους. Αλλά τώρα για να απογορευτεί μια διαδήλωση, ο κορονοϊός ξανά έγινε επικίνδυνο. Εμπρός για την νέα Σμύρνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Καλή σας συνέχεια. Να είσαι καλά. Γεια σου. Λοιπόν, ήταν ο Χρήστος Αβραμίδης, απεσταλμένος του The Press Project, ο ανταποκριτής μας στη Θεσσαλονίκη. Την ιστορία με τα πανεπιστήμια την παρακολουθούμε και είναι ένα μείγμα τρόμου και γελιότητας αυτό που εξελίσσεται εκεί πέρα, γιατί εντάξει, κεφάλια κοπανάνε, πάντοτε υπάρχουν άνθρωποι που πονάνε κάτω από τα κεφάλια που βαράνε οι μπάτσοι, και δεύτερον είναι και ότι πάντοτε υπάρχει ο κίνδυνος να συμβεί κάτι χειρότερο. Αλλά αυτό είναι το σπορ της κυβέρνησης. Έτσι αντιλαμβάνεται αυτή την ιστορία. Θεωρεί ότι καλό της κάνει. Ότι όση βία και να ασκήσει, πάντα θα υπάρχει ένα μέρος του κοινού της που θα πει μπράβο, καλά τους κάνατε. Είναι όλα επικοινωνιακά. Δηλαδή, πάντα εκεί καταλήγουμε, το ξέρω. Αλλά έχει μια κυβέρνηση που πορεύεται με το τι θα πει ο μέσος τηλεθεατής που έχει περιορισμένη πρόσβαση στο ίντερνετ. Δηλαδή, αυτό είναι το target group. Υποθέτω ότι για πολλοί κόσμο αυτή τη στιγμή η Πανεπιστημιακή Αστυνομία έχει μπει στα ΑΕΗ και απλώς ξέρω εγώ ότι οι φοιτητές που αντιδρούν είναι αυτοί που την εμποδίζουν. Αυτό μετράει για την κυβέρνηση, το επικοινωνιακό. Δεν έχει σημασία και πόσο θα φτάσει η είδηση, ότι σήμερα δεν είχε. Δεν εμφανίστηκαν, είναι ότι εμφανίστηκαν σαν τους κλέφτες χθες το βράδυ. Το θέμα είναι το μήνυμα που θα περάσει. Και το λέγαμε από το καλοκαίρι ότι φαίνεται ότι θα είναι επικοινωνικό. Θα πατήσουν λίγο, θα βγάλουν και μια-δυο φωτογραφίες, όπως λέει ο Χρήστος. Το είχαμε πετύχει αυτό. Για να πούνε ότι μπήκανε στα ΑΕΗ και μπήκε η δημοκρατία. Ευτυχώς προς το παρόν αυτού του είδους η δημοκρατία σε πάρα πολλά εισαγωγικά, ό,τι εννοεί ο Μητσοτάκης με αυτό το πράγμα, έχει μείνει έξω από τα πανεπιστήμια. Λοιπόν. Το βλέπουμε και στο ΕΚΠΑ που έχει μονίμως συγκεντρώσεις, συναυλίες των φοιτητών, κινητοποιήσεις, πέρα από χθες που πάλι ξυλοφάγανε, που ήταν και μαζική κινητοποίηση και ήταν και πάρα πολύ κοντά κορδόνι οι αστυνομικοί των ΜΑΤ πριν αρχίσουν να χτυπάνε ανέτεια τους φοιτητές. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων, 2 με 3 κάθε μέρα. Να είστε καλά να μας βλέπετε, να είστε καλά να είστε όρθιοι στα πόδια σας, να εργάζετε, να μπορείτε να μας πληρώνετε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να στηρίζετε το The Press Project, θα το ξαναπώ. Δεν έχουμε άλλη διαφήμιση, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Δεν εμφανίζεται διαφήμιση της Τράπεζας Πειραιός για να μην σας πρίζουμε εμείς με το να μας δώσετε λεφτά. Οπότε η μόνη διαφήμιση είναι αυτή. Φάτε άρα θα την υποστείτε. Άντε, φάτε τι τώρα. Συγγνώμη από όσους ήδη το κάνουν, το καταλαβαίνετε, αλληλεγγύη. Και με το δολαριάκι στο βίντεο, άμα θέλετε απευθείας από το YouTube, γιατί σας φαίνεται πιο εύκολο, αν και χάνουμε προμήθεια, είτε από την πλατφόρμα με λίγα ευρώ κάθε μήνα στηρίζετε την ανεξάρτητη δημοσιογραφία και μπορούμε να κάνουμε περισσότερα, να στέλνουμε ανταποκριτές, να κάνουμε περισσότερες συνεντεύξεις, να έχουμε καλύτερα τεχνικά, να κάνουμε περισσότερες εκπομπές. Λέω τώρα εγώ κάτι και άλλα. Και να το κάνετε αυτό, παιδιά. Ακόμη και 500 ευρώ το μήνα να δίνετε από το στέριμά σας, κάτι είναι για μας. Μην το υποτιμάτε. Για το 5 ευρώ και έρχεται ο άλλος και βάζει τον πύχη εκεί πάνω. Κάτσε. Λοιπόν. Θα γίνουμε. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια.